بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين كدرس يشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية كتيكا نكتة ثلاثينتان زيل الزوزتاج الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه akiwa bado azungumzia mambo yanayofungamana na viongozi. قال الشيخ الفوزان في شرحه لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان هيجوز كمت يوتي يولي kumpiga vita kiongozi bi an yakhruj alayhi bis silah atoke dhidi ya kiongozi wake na silaha li anna hadha yatarattabu alayhi mafasid kabira kwa sababu kitendo kama hiki natija yake ni mambo mengi maovu yatatokea mengi mabaya yatatokea قوله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار أي يحرم قتال السلطان يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج ني حرام كبيانا كيونغوز وكيسلام كما نفيفانيا ما خوارج خوارج لوكازياوي وإن جار أي حصل منه جور أو ظلم حتى ikipatikana kwa kiyeye kiongozi kama huyu dhulma hata akiwa yudhulumu فإنه يصبر على ذلك watu wasubirie na ile dhulma anaoifanya fanye subra لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه kwa sababu kumsubiria yule kiongozi pamoja na kuwa madhara twayaona kweli anadhulumu watu madhara yaonekana lakini madhara haya ni hafifu ukipima na madhara ya mtu kutoka nje ya kiongozi wake fadhararu alladhi yahsulu ma'a as-sabri ala ta'ati as-sultani al-ja'iri akhaffu min ad-darari alladhi yahsulu bil-khuruji alayhi kama tulivyotaja ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما نجام أمبالا جلكانا قاعدة جلكانا كوئكي وكنا مذار مويلي نلزيم أمت أفن موجك كتك مذار هايا مذار نمويلي نلزيم أمت أفن موجك كتك هايا مذار basi atafanya yale madhara ambayo ni hafifu ukipima na yale ya pili, ili kuyazuia haya mawili, hili la pili. Ni hapa imekuwajibikia wewe kufanya moja katika haya mawili, imma hili imma hili. Katika hali kama hii, basi utachagua lile ambalo ni hafifu katika yale madhara mawili, ili uzuie lile ambalo ni kubwa zaidi. Tuona hapa kuwa kuna madhara kwa huyu kiongozi ni dhalim. Haya ni madhara. Tukiendelea kubakia bado yuendelea na nini? Na dhulma zake. Na upande wa pili, tukitoka njia taa yake, kutatokea umwagikaji wa damu mwingi sana, na pengine usiweze kumuondoa, kama ilivyo katika baadhi ya nchi. Sasa hapa lipi ambalo lina usahali kidogo ukipima? Utakuta lela kumsubiria na dhulma yake lina afadhali kuliko kutoka njia taa yake kukamwagika damu, na huenda msifaulu katika jambo lile. Kwa hivyo ukawa ni mwenye kukubali kile anachokifanya na kukisubiria, ili kuzuia shari kubwa zaidi ambayo ni ya kutoka njia taa ya viongozi. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نتوما صلى الله عليه وسلم أوصي ما أنصار أوصي أنصار أوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة وهي استئثار بالأموال دونهم فأوصاهم بالصبر. Mtume صلى الله عليه وسلم awahusia kusubiri Ansar, na kuwa watakuta baada yake athara. Athara ni kule kiongozi kujipendelea yeye mali ya umma. Mali ni ya umma, lakini ajipendelea yeye, aitumia yeye anavyotaka yeye. Kama ilivyo leo, wengi katika viongozi utawapata ajipendelea yeye, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini amewahusia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Fa awsahum bisabr, akawahusia kusubiri. Hili hakuna anayeweza kulikataa, kuwa athara ipo, ni kweli ipo. Mali ya umma, baadhi ya viongozi wakawa watajinasibishia au wataitumia wao, watajipendelea wao. Lakini na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo hakuliwacha, alilieleza na kuliweka wazi, na ilikuwa ni juu yetu sisi tufuate usia wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa awsahum bisabr lima fi dhalika min dar'i a'zami almafsadatayn. Samdani yake muna kuzuia yale mafsada yaliyo makubwa zaidi. Qawlu wa dhalika liqawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li abi dharr alghifari اصبر وإن كان عبدا حبشيا يعني لا تحقر ولي الأمر. usimdharau kiongozi, usimdharau kiongozi. وإن كان مظهره غير جميل, hata kama ikiwa mandhari yake ukimtizama si mzuri. وإن كان أسود اللون, hata akiwa ni mweusi, usimdharau. أو ليس له نسب عربي أو هن نسابة كيراب, سمذراو. لأن العبرة بمنصبه وهو الخلافة والإمارة وليست العبرة بشخصه. وسباب ما زنغتيو نكيليتيو چاكي ينديو خليفة أما ينديو كيونغوزي وانشي, ولا هايتزامو نيني, هايتزامو كوا نمتو فلاني. Kwa nini fulani awe kiongozi? La. Fayuta'u madama annahu muslimun. Kwa hivyo atatiiwa kiongozi maadamu ni Muislamu. Wala yanzuru ila madharihi mimma la yu'jibu an-nadhira lidamamatihi au lirathathatihi. Kwa hivyo hata mtizama madhari yake, nikiwa akimtizama hivi aona yule hanifurahishi vile alivyo, mbona yule jicho lake moja liko hivi, masikio yake yako vile, sura yake iko hivi, ni mfupi, ni mpana, ni vipi, ni kadha, hili si la kutizamwa. Hata akawa na sura mbaya haitizamwi hiyo. Au li aibin fi jismihi, au ana upungufu na aibu katika mwili wake, mujadda' al-atraf, amekatwa viungo vyake, hana viungo kwa mfano. Kullu hadha la yusawwighu al-khuruj alayhi, yote haya hayajakupa wewe ruhusa ya kutoka nje ya paa yake. Hatta law kana maridan au indahu dha'fun sihhi, hata akiwa ni mgonjwa ana udhaifu katika siha yake, maadama naqadat bai'atuhu fa innahu yusbaru alayhi, maadamu bai'a imetimia kwake yeye, basi watu watamsubiria. Wa yusma'u lahu wa yuta'u walau kana bihadhihi sifat, na atasikilizwa na kutiiwa maadamu ana sifa, hata kama ana sifa hizi, hata kama ana sifa hizi, maadamu yeye ni kiongozi atasikiliwa na kutiiwa. Qawluhu walaysa min as-sunnati qitalu as-sultan, si katika sunna kumpigia vita kiongozi. Ay laysa fi as-sunnati thabita ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam qitalu as-sultan, hakuna sunna iliyothubutu ya kuruhusu watu kutoka kumpigia vita kiongozi. Wala fi hadithin wahidin la dha'ifin wala hasanin wala sahih, hakuna hata hadithi moja dha'ifu wala hadith hasan wala hadith sahih, hakuna. Laysa fi sunnati hadithun yadullu ala qitali sultani al-muslim, hakuna katika hadithi dalili ya kumpiga vita kiongozi wa Kiislamu. Wa in kana fasiqan wa in kana zaliman wa in kana ja'iran wa in kana musta'thiran bil amwali fala yajuzu al khuruj alayhi, hata akiwa ni fasiq, akiwa ni zalim, hata akiwa ajipendelea yeye zile mali pasi na umma, haijuzu kutoka nje ya taa yake. Bali al ahadithu kulluha tadullu ala sabri ala dhalik, hadithi zote ukizisoma katika sunna ya Mtume sallam utaona Mtume sallam atuelekezea katika kuwa na subra, kufanya subra juu ya viongozi, wa tahrim al-khuruj alayhi, na kutuharamishia kutoka nje ya taa ya viongozi. Wala yaani hadha anna sultan la yunasah, na maneno haya tukiyazungumza sema haimaanishi kuwa kiongozi apewi nasiha, haimaanishi kuwa kiongozi apewi nasaha. Bal yunasahu sirran bainahu wa bainan nasihi, yule anayemnasihi kiongozi aweza kumnasihi kwa siri, kama alivyothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuelekeza katika hilo, kuwa nasaha azitoe lakini kwa siri, isiwe atasimama mbele za watu. Hawa huitwa mashujaa. Shujaa yule bwana haogopi bwana mbele za watu, amemchafua mbele za watu, ajali kabisa. Kamaona mtu azungumza dhidi ya viongozi, chinja, ua, pana bakisha yeye. Huyu asifiwa, ambiwa huyu ndio simba huyu. Huyo njahil. Si simba, huyo njahil. Kwa sababu si katika sunna kumzungumza vibaya kiongozi mbele za watu. Sawa sawa ikiwa kuna nasaha kwa siri, mpe nasaha kwa siri. Alafu wewe wamweza huyo kiongozi, ukisimama mbele za watu kumzungumza huyu ni kadha, huyu ni kadha, kisha ukimwona ahlan, vipi mheshimiwa, salama. Lakini ukimwona mheshimiwa ukiwa kando, ikiwa hayuko, wajifanya asad, simba hakuna kama wewe. Ukimwona naama, wageuka kama nini, mbuni, watia kichwa ndani ya mchanga. Hii balaa. Fayajibu ala man indahu nasiha an yuballigha lisultan, ni wajib kwa aliye na nasaha aifikishe kwa kiongozi. Kama qala sallallahu alayhi wasallam ad-dinu an-nasiha, qulna liman, qala lillahi wa likitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Kwa viongozi pia wapa nasaha. فليس معنى ذلك انه لا يناصح وانه يترك بل لا بد ان يبين له وينصح, اي معنيش كو اواچو تو هيفي لا ني واجب كبينشيوا ونكنصحيوا. وهذا من حقه على العلماء يعني حق yake kiongozi juu ya wanaovioni wao watambainishia haki وعلى رعيته ان حق yake juu ya raia wake kumnasihi وعلى اهل المشوره wale watu ambao ndio wenye kuchukua anayechukua ushauri wao na anayeshauriana na wao wa ahli ar-ra'i watu ambao humparai annahum yunasihuna kwa wao mnasihi yule kiongozi وليس من السنة قتال السلطان يعني ليس فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم هكون دليل هتا ضعيف فيها ولا صحيح إنو تباروس سيسك وبيجفيت في ينغوزي وكسلام هاي جوز هتا كي وبالي بل فيها وفي القرآن الأمر بطاعته بل كتك سنة قرآن tuamrishwa kuwatii viongozi wetu ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum unzuru ila qawlihi minkum yani ma dama musliman fa innahu tajibu ta'atuhu ma damu ni muislamu ni wajib kumtii kiongozi yule qawluhu fa inna fihi fasada ad-dunya wad-din ay fi qital as-sultan fasad ad-dunya بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء ويتسلط الأعداء وضياع الدين فإنه لا أحد يقيم الحدود ولا أحد ينفذ القصاص ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها katika kumuondoa yule kiongozi kwa kumpiga vita ndani yake dunia itaharibika ule ufalme au uongozi utapotea takuwa kuna tena kiongozi hebu tizameni mfano sisi huwa hatupate ibra tizama mfano wa nchi ya Somalia ile fauda inaendelea kwa miaka takriban au zaidi ya 20 fauda na ile ni nchi ya Kiislamu. Waislamu wasipate ibra eti wafurahikia zilivyokuwa nchi za Kiislamu akianguka kiongozi mmoja baada ya mwingine. Mpaka leo hali ya zile nchi zilizoangusha viongozi wao pamoja na dhulma walizokuwa nazo hazijapata utulivu na nyote mwayajua haya isipokuwa atakayefanya kibri. Leo Libya watu watamani yule muovu ambaye amekufurishwa na baadhi ya wanaovioni au amekufurishwa na maulama arudi abakie kiongozi wabakie na amani hata akawa yule kiongozi ni kafiri si moja kwa moja watoka na kumpiga vita mpaka muwe na uwezo wa kuweza kufanya hivyo na pia mujue yale mafsada ambayo mtayafanya kuwa baada ya hapo yale maslaha ni makubwa zaidi hapo ndio mtatoka njia taa yake ikiwa si muislamu lakini tizama wewe Libya leo watu waishi namna gani tizama Suria watu waishi vipi tuacheni hamasa na kudanganyana lakini kwa nini watu watamani kipande cha mkate wale hawapati wallahi wa rabbi ni wangapi katika wakimbizi waislamu ambao walikufa njiani hawakufika kule na kuelekea waishi katika dhiki leo wangapi lakini ukiyazungumza haya maneno yule kibaraka na wale mashekhe wao vibaraka wale si masala vibaraka ya ushatuona tukifanya kampeni tutataka uongozi hata siku moja tuna haja nao uongozi lakini tukuelekeza ndugu yangu kuwa hilo unalolifanya wewe la kutaka kupigana vichwa na viongozi madhara yake ni makubwa mno kuliko vile unavyofikiria na watu wanacheza na amani wallahi usicheze na amani usitamani kuviona vita ukitamani jambo kama ile akili yako ipunguani uliza wale ambao washaviona vile vita utafahamu kwa nini Waarabu walisema yakfika mina sharri samahu ya kutosheleza shari kuisikia usiione usitamani kuona shari leo watu naye nishayataja kabla watumiwa na watu wa siasa ghafla tu wanaotuambiwa mapanga waanza kukatana mapanga E baba, umeahidiwa unaibu. Wafikiri utakaa kwenye kiti chake wewe hata karibu pale, ukae chochote. Wewe mvutaji bangi tu na mtu mjinga pale fulani umeokotwa, kazi yako uende ukamuue mwenzako, kisha baada ya hapo hakuna chochote utakipata, shilingi 500 tu bei yako. Bei yako shilingi 500 tu. Wamuua mwenzako ajili ya shilingi 500. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Watu wachunge. Na wallahi watu wakiichezea amani watakuja kujuta. Hii ni neema. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika neema alizowakumbusha Makuraishi, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Uwe na riziki utakayokuwa nayo. Ikiwa hakuna amani katika pale mahali unapokaa, hata ile riziki yako itakushuka katika tumbo lako. Wallahi rabbi. Rejelea tena, waulizeni waliona fujo, watawaambia maana yake nini. Kwa hiyo watu wachunge sana, mtu asicheze na amani. Wallahu musta'an. Hana rejelea sana, sababu ndio wakati wake. Watakikana watu wakumbushwe sasa sana umuhimu wa kubaki na amani. Wale unaowapigania wanasiasa, mwisho wa kuisha ikiwa wamepata kile cheo, wewe wala mlango wake utaukaribia, hukaribii, wala hana muda na wewe. Sasa hivi atakwambia chukua namba yangu hiyo, piga. Akimaliza tuanza kublock moja moja, huu mjinga, huu mvutaji bangi, huu mlaji marungi, huu kadha, huu hivi, huu hivi, au block nyote. Au utafanya nini? Utapiga paka uchoke. Yashaingia kule, pengine uliua, ulimwaga damu ya watu, uliiba, ulidhulumu, ulifanya yale ya kufanya. Kesho unahesabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Kwa hivyo kiongozi akiangushwa, nani atakayetekeleza sheria? Nani atakayesimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maadui watapata nafasi ya kuingia, na dini itapotea, na hakuna hadhi itakayosimamishwa, kisasi hawatalipwa wale waliofanya uovu na kuwaua wenzao kwa mfano. Kwa hivyo ahkamu za kisheria, haki kurejeshewa wale wanaostahili, haya yote yataondoka ikiwa hakuna kiongozi. Wayunafidhu al-ahkam al-qadaiya, nani atakayetimiza zile ahkam za kisheria, ikiwa huyu ni wakumlipa huyu na huyu amlipe huyu, haya itaji kiongozi. Wa hina idhin yafsudu ad-dinu bihadha, dini huharibika hapa sasa, mambo ya dini huyapotea kwa ajili ya haya. Fatakunu fawda wa fasad, yabakia ni fujo, balaa na ufisadi ndio utakaoendelea. Fa idha lam tuqta yadu sariqi tadhi'u al-amwal, ikiwa mwivi hata katwa mkono, Sheikh al-Fawzan anasema mali zitapotea. Wa idha lam yuqta qita'u at-turuq tu'attalu as-subul, na ikiwa wale wevi wale majambazi, highway robbers, ikiwa hawa hawatashikwa wakasimamishwa sheria katika nchi ya Kiislamu, basi njia zitakuwa hazipitiki. Man alladhi yaqumu bihadha, nani anayeweza kuyasimamia haya yote? Huwa waliul amr, ni kiongozi wa Kiislamu. Hadha min salahiyat waliul amr, zote hizi ni katika kazi zake, yeye ndiye anazifanya. Wala ahada yastati'u walau ijtama'a an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bihadhihi al-umur, hata wakakusanyika watu hawawezi kusimamisha haya mambo. Bal talzamu al-fawda, kila mtu atataka kuwa yeye kiongozi. Leo katika zile nchi zilifanya fawda, utakuta kuna roadblocks nyingi sana mabarabarani, kuna roadblock, hujui ile roadblock ya nani. Zamani ulikuwa wajua hii ya serikali, sasa wenda hujui. Vijana wa mtaani waona barabara yao hii, watu wapita tu hivi hivi, lazima walipe, waweka roadblock yao, wameshika mabunduki, utapita na wapi? Pita, haya toa. Umebeba wanawake mle ndani, dada zako, mama yako, mkeo unambeba pale ndani, udhalilisho wewe. Nasema watu hawajui muhimu wa amani, wallahi bado hawajafahamu muhimu wa amani. Kuna watu sasa hivi utaona wazungumza tu wao, nini kam, kwani nini, kwani nini, wewe wajua wazungumza nini? Sheikh, ile balaa itakayotokea baada ya hapo, Allah atuhifadhi kutokana na shari kama hiyo. Kwa hivyo haijuzu kutoka nje ya taa ya kiongozi, na hii ni itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. hata ukasema vibaraka ndio ilivyo. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hamasa zako haziwezi kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamasa zako baki nazo mwenyewe, hamasa ambazo hazikuwekwa na vidhibiti vya kisheria, hazina faida yote, bali mwisho wake ni shari na majuto. Kwa hivyo Uislamu wachunge sana. Hivi ndivyo dini yetu inavyotufundisha. Allahu musta'an. Nakafi bihadha alqadar. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.